Every Straight to był szósty album studyjny zespołu Dire Straits. Ostatni, o czym nikt jeszcze wtedy nie wiedział. Mark Knopfler był już zdecydowany, aby zamknąć rozdział działalności grupowej i rozpocząć karierę solową, co stało się w roku 95. W początkach działalności Dire Straits, jak Państwo być może pamiętają, była to grupa, w skład której wchodziło dwóch braci, Mark i David Knopfler. No wiemy już dziś, że to Mark był tym bardziej utalentowanym, a David był drugim gitarzystą w grupie. Bracia rozstali się po nagraniu dwóch płyt, nie mogli razem pracować. David Knopfler pozostał artystą nagrywającym płyty i w tym roku wydał kolejny swój autorski album zatytułowany Crow Gifts. Hunger does its hoochie-coo. No remedies, no fever few. Damascus musk in deepest midnight blue. Now she's coming just for you, just for you, coming just for you. The poet and the painted engine. Was the wood, then you were the glue. If you're the tree, then she'll seek freedom, and there is nothing more to say or do. Cause dreams come true just for you. Manifest a secret rendezvous with gifts exchanged and some billet. At furtive touch, too obvious a such. Nothing left to really misconstrue. Like pomegranates full on view. The sweet allure of someone new. That graphic prose, that sapphic rose, and the simplest of profane clues. Just geisha red in gushing hues, subwoofer with blushing surf of sapphire blue. I guess I always somehow really knew that this was something that you'd have to do. Your songbird sang for a sinner such as you. Just for that night, just for that night, as those anxious broken angels showed up right on cue. Just for that night, just for you, just for that, as those anxious angels showed up for the debutante's debut. Just for you, just for you, as those anxious angels showed up two by two. Just for you, na, na, na. Just for you. And in chaos and confusion, there are things we can't forgive. He says it's too late for repentance, all that vanity and love. Who could then redeem us, and in who do we trust, if trusting the lost? Mark me. Did the ghost of Hamlet's father reach out unto the sun to counsel him in sorrow, to tell him he's the one to handle the lies, carry his cross? Got the whole world on his shoulder, and he never counted cars. This road is too well traveled. Hearts turn to frost. You can't undo the damage done once too much has been lost. Too much has been lost. Too much has been lost. The sky is on fire, the tides are churning scum. Girls are full of sad desires, the boys just wanna come. And if the deity's defiance, as passions restyle, repackaged and repurposed as he walks the crooked mile. Good intentions, did he whisper to his soul some prospect of redemption for what was yet to come? Spiral down in flame, free will and fashion as the new spin to the game. Fields paved with good intention unravel with the gold, and all that dark resentment kicks that tin can down the road. Yeah, we know how these things happen. Yeah, we know how these things happen. David Knopfler, młodszy brat Marka Knopflera, także gitarzysta, ale także kompozytor, pianista, kilkanaście, może nawet ponad 20 autorskich płyt ma ten artysta w swoim dorobku. Ta najnowsza z początku tego roku nosi tytuł Crow Gifts. W nocnym muzykowaniu programu Trzeciego Polskiego Radia mam teraz dla Państwa kosmiczną piosenkę, no przynajmniej jeśli chodzi o tematykę poruszoną w tekście. Oto Zentropia. To kosztuje. W jej oczach zawsze znajdziesz się, gdzie jesteś zawsze dobrze wie. Drogę ci wskażę, choć swojej nie znajduję. W kinie łatwo się wzrusza, kocha słońce i fale. Ma misję miłości Syriusza, lecz od ziemian odpływa dalej. Tańczy tak, jak tańczy las, gdy go rozjaśnia w pełni blask. Muzyka rytmem zmysłu w niej pulsuje. Uwielbia kąpiel w świetle gwiazd. Jej ciało lśni w jeziorze tak, że się rozchyla każdy kwiat i cały świat jej obiecuje. W kinie łatwo się wzrusza, kocha słońce i fale. Ma misję miłości Syriusza, lecz od ziemia odpływa dalej. Syriusza,

Paweł Domagała w autorskim nagraniu Za późno. To pierwszy singiel z płyty Hotelowe piosenki. Poznański zespół Tuga reprezentuje nową falę polskiego big beatu. Informacje i fotografie, które widoczne są w sieci, sugerują poczucie humoru także na własny temat. To poznański zespół Tuga sam siebie nazywa nową falą polskiego big beatu. W nocnym muzykowaniu programu trzeciego jeszcze nieco nocnego bluesa zaczyna Albert Cummings. Walking down the street, and to my surprise, there's $100 bill right there in front of my eyes. I can't believe my luck, 'cause things are looking up. I went into my job, found out I got a raise. Looking up, looking up, looking up. Amerykański artysta Albert Cummings prezentuje klasyczną blues-rockową formę. Śpiewający gitarzysta, także kompozytor, lider zespołu. Jego nowy album nosi tytuł Strong. No i zgodnie z tytułem jest naprawdę mocną propozycją na półce z płytami z kręgu bluesa. Podobną formę, dobrą formę prezentuje inny amerykański gitarzysta Mike Zito. Jego nowy album nosi tytuł Life is Hard. Life ain't easy. It's a long, hard, rocky road. You know it's dog eat dog, and survival of the fittest.

stylowe, bluesrockowe nagrania w nocnej audycji muzycznej programu trzeciego. Albert Cummings wcześniej, a teraz Mike Zito. Obaj wydali w tym roku bardzo interesujące płyty. Nasze nocne spotkanie zakończy nagranie zespołu Quidam Pod powieką w nowej wersji. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Życie płynie.